yapacak. Onlara da ona göre yanaşacak. Ona göre tabii ki. O da bir politika. Doğru. Şimdi nereye geldik? 165-166. Ayet. Evet. Bir başka noktaya geldik. Evet. Ne zaman ki onlar kendisiyle hatırlatma yapılan şeyleri umursamadılar. Evet. Evet. Biz o kötülükten sakındıranları kurtardık. O zalimleri de hak yoldan çıkmalarından dolayı şiddetli, fakir düşüren bir azapla yakaladık. Ne zaman ki onlar kendisiyle yasaklandıkları şeyler konusunda büyüklendiler, biz de onlara aşağılık, dışlanmış kimseler durumunda maymunlar olun dedik. Evet. Burada İsrailoğullarının bir başka azgınlık noktasını, tiplerini, orada bir tiplemelerini, kompozisyonları var. Şimdi onlar uyarılmışlar, hatırlatma yapılmışlar. Siz, Allah size şöyle emretti, yaptınız, yapmadınız, niye yapmıyorsunuz falan uyarıklı şey yapmışlar. Ama umursamamışlar. O zaman o kötülükten sakındıranları, hani yukarıda bir ümmet vardı ya, 159'da. Onlara şey yapan, evet. 164'te bahsedilen 164'te. O şeyden, o uyarı da bunu. Onları kurtardık. O zalimleri de hak yoldan çıkmalarından dolayı, bak şiddetli, fakir düşüren bir azapla yakaladık. Şimdi burada bir azapla yakaladık. Şimdi bu önemli bir şey. Şimdi bunu anlatacağız. Buyurun. Ve ne zaman ki onlar kendisiyle yasaklanan şey konusunda büyüklendiler. Yani kibirlendiler. Büyüklendi değil mi? Kibire düştüler. Ya Allah bunu yasak etti ya, boş ver Allah. Biz daha iyi biliriz. Bunu daha başka ayetlerde ileri gelecek. Biz de onlara aşağılık, dışlanmış kimseler durumunda maymunlar olun dedik. Şimdi aşağılanmış, dışlanmış durumunda. Bu ayetteki bu ifade, şunu ifade edeyim. Bu çoğu meallerde bu ayet ve bunun bir şeyi de Bakara suresinde var. Bakara 65'te de var bu ifade. Şimdi burada aynı ifade orada da var. Aşağılık, dışlanmış kimseler durumunda maymunlar olun dedik. Aynısı. Şimdi. Buradaki olay bazıları aşağılık maymunlar olun diye çevirirler. Bakın şimdi aşağılık sıfatı burada maymuna ait değil. İnsanlara ait. Çok güzel. Tamam bak, insanlara ait. Hatta bunu ben şöyle hatırladığım kadarıyla ikinci canlı yayında Samsun'dan bir hocamın da sorusuna sormuştu, burada bir cevap evet. olarak evet. bunu da şey yaptık. Aşağılık, dışlanmış şey o kişilere ait, İsrailoğullarının nitelenen bir şeydir. Maymunlarla ilgili değil. Maymunlar kesinlikle aşağılıkta değildir, dışlanmış da değildir. Almanya ama insanoğlu karakteriyle kendisini aşağılık duruma getirir. Şimdi burada maymunlar olun dediği zaman işte maymunun özelliklerine de bir dikkat çekin şey evet. yaptılar. Tamam mı? Şimdi bu ayeti de yine şeyler yamulttular. Şimdi mesela bazı rivayetlerde Yahudiler sabahleyin kendilerinin zelil maymunlar olduğunu gördüler diye toplumun maymunlaştığını. Yani, maymun. Bu öyle değil. Onlar şöyle diyor yine İbn Abbas rivayeti. Onlar 3 gün bu şekilde kaldılar derken diğer insanlar onları gördü. Sonra da yok olup gittiler. Yahudilerin gençleri maymun, ihtiyarları ise domuz haline getirildiler. Evet. Bakın bunlar ne kadar komik şeyler. Evet. İbn Abbas'ın ağzıyla Razi'nin naklettiği şeyler. Bunlar şey değil. Yani bunlar tabii uydurma. Şey değil. Buradaki şey de hani bizde bir şey var. Şimdi maymun olun dediği zaman bizim Türkçede de bir şey var. Hani maymun iştahlı diye bir tabir vardır. Evet, biliyor musun? Deyimdir. Maymun şimdi maymun iştahlı ne demek? Şimdi böyle bak şöyle iştah ve arzuya gem vuramayan taşkın insanlar. Evet. Devamlı değişir şeysi. Şimdi burada Cenab-ı Hak işte bunu şey yapıyor. Sen diyor maymun iştahlı olacaksın. Böyle artık ne haliniz varsa görün, tamam mı? Ve öyledir. Şimdi amacı para olan insanlar hani 5 kuruş için takla atar derler ya. Tabii. Takla atmak kimin işi? Maymunun. Maymunun işi yani. Tabii, yani evet. Ya o da 3 kuruşa takla atar, 5 kuruşa takla atar falan filan sıfatı derler. Sıfatı ona benziyor. Şimdi bu onlara bir şeydir. Yani maymun dediğim gibi aşağılık hayvan değil. Değil onun tineti kesinlikle. O, yapısı o vesairesi o ama bir insanın maymunlaşması, tamam mı? Evet. Maymun iştahlı olması ve doyumsuz olması, tamam mı? öyle iştah ve arzuya gerem vuramaması çok kötü bir şey. Onun için de bu şey kesinlikle kınanan bu tip insanlardır. Ve İsrailoğullarının da yani bu zaten tarihe de bakıldığı zaman para kazanmak için her türlü gayrimeşru işi yaptıkları evet. Ve bu parayı kazanırken de çok enteresan kendilerini sövenleri, kendilerine hakaret edenleri bile dikkate almaması. Almıyorlar hiç. Evet. Tamam. Şahsiyetlerini hiç yapmıyorlar, düşünmüyorlar. Evet. Tamam. İşte böyle bir zihniyetin olduğunu da burada bildirilmekte. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Maide suresinde de bu olaya bir şey yapılır. De ki Allah katında cezaya çarpıtılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah kimleri dışlamış ve gazabına uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmış da işte bunlar mekanca kötüdür ve onun doğrusundan daha çok kaybolmuşlardır gibi. Burada evet. O hayvanların yani yapısına göre bir insanın o hale düşmesi noktasıyla burada alçalan olan insanlardır. Evet. Menfaat için dediğim gibi her yolu kendisine mübah gören insanlardır. Tamam mı? Evet. Her yolu mübah gören insanlardır. Şimdi zaten şimdi bu ayetlerde de yani böyle hani biz kıldık demesi bunu meşiyet itibariyle Cenab-ı Hakk'ın ona fırsat verdik, onu öyle değil. Yani kendileri onu şey yaptı, biz de onu yaratıverdik demek yani. Onu da burada bildireyim. Yine bunlarla ilgili hani devam var. Şimdi buralara da iyi dikkat edin, çok iyi anlayacağız. Yani bu İsrailiyatı, yani İsraillerle ilgili bilgileri Kur'an noktasıyla, rivayetler noktasıyla, Kitab-ı Mukaddes noktasıyla değil, Kur'an bilgisiyle şey yapacağız. Ve o vakit Rabbin kıyamet gününe kadar üzerlerine kesinlikle kendilerini en kötü azaba uğratacak kimseler göndereceğini ilan etti. Şüphe yok ki Rabbin cezayı çabucak verendir ve kesinlikle o kullarının günahlarını çok örten ve onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Bakın şimdi burada İsrailoğulları ile ilgili başka bir noktaya değindi. Cenab-ı Hak işte bu hani para için 5 kuruş için takla atan, kazanç için her yolu mubah gören şimdi buna hatta şeyde felsefede Machiavellizm'de tabir ediliyor ya yani öyle. Evet. Şimdi o tip şeyleri para için her şeyi yapan o toplumu Cenab-ı Hak dünyada cezalandıracağını da vaat ediyor. Dünyada. Bu çok yani dünyada cezalandıracağını bahsediyor. Şimdi ve etmiş yani daha doğrusu şimdi etmiyor yani tamam mı? O zaman kendilerine yetmiş yani tamam mı? Onu bildiriyor örnek olarak bize. Şimdi o vakit Rabbin kıyamet gününe kadar üzerlerine kesinlikle kendilerini en kötü azaba uğratacak kimseler göndereceğini ilan etti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabucak verendir. Ya Allah peygamberleri vasıtasıyla o İsrailoğullarına. Şimdi İsrailoğulları dediğimiz zaman artık hep Musa ile beraber oğullar olan İsrailoğulları olarak ele almayalım. Ondan sonraki kuşakları. Tabii. İsa mesela bu ne diyelim ki sonra İsa'dan önceki şeylerden Süleyman dönemini, Davut dönemini, diğer dönemlerinde hep böyle ele alalım. O dönemlerde Allah onlara demiş ki, siz bu kafeyle giderseniz ben sizi dünyada cezalandıracağım demiş. Üzerlerine kesinlikle kendilerini en kötü azaba uğratacak kimseler göndereceğini ilan etti. Evet. Bunları onlara bildirmiş. Tamam mı? Evet. Bunları onlara bildirmiş. Evet. Ve şimdi burada başka bir şey işaret edeceğim. Ve kesinlikle o, bak kullarının günahlarını çokça örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Mağfiret bir de ama. O zaman işi bu ilanın kenarında onlara çıkış kapısı. Tövbe kapısı açıyor. Tamam mı? Evet. Bu kapı her zaman açık gelebilirsiniz demiş. Şimdi bu Allah'ın bu ilan edişi var ya, evet. Onları cezalandıracağım diye deyişi var ya, şimdi bu konuyla ilgili bunların ne olduğunu yine Allah'tan öğrenelim. Nasıl öğrenelim? İsra suresinin bu pasajı ilgilendiren ayetlerini bir okuyalım. İsra İsra. Evet. Buyurun, oradan siz okuyuverin. Tabii efendim. İsra suresinin 4. ayetten başlıyor. Hı. Ve biz İsrailoğullarına kitapta, yazgıda şunu gerçekleştirdik. Kesinlikle siz yeryüzünde iki defa kargaşa çıkaracaksınız. Yani bozguna uğrayacaksınız. Ve kesinlikle büyük bir yükselişle yükseleceksiniz. İşte o ikisinden birincinin zamanı gelince üzerinize güçlü, kuvvetli kullarımızı gönderdik de onlar evlerin aralarına girip araştırdılar. Ve o yerine getirilmesi gereken bir vaat idi. Evet. Sonra Allah, sizi evet. Sonra burada, sizi evet. Pardon. Sonra buyur. Tekrar güçlü kulların üzerine galip kıldık ve size mallarla ve oğullarla yardım ettik ve sizi işe yarayanlar açısından daha çok şey sahip yaptık. Evet. Evet. Şimdi burada işte çok enteresan İsrailoğullarının daha yakın bir tarihte bunu şöyle evet. arz edeyim. İsra suresinde orada onun açıklamalarında tabii isim verilmez falan ama tarih bildikleri şeyine göre İsrailoğullarının üzerine Buhtun Nasır diye bir adamın evet, bir komutanın gönderildiğini, onları Kudüs'te yakıp yıktığını, tamamen neredeyse yani ne derler köklerine kibrit suyu döktüğü tarzında evet. onların iki defa üç defa şey olduğunu, onlar hem Kitab-ı Mukaddes'te anlatılır hem de inşallah İsra suresinin o ayetlerinde onu göreceğiz. Burada işte Cenab-ı Hakk'ın burada evet. onlara vaadi ilan ettiği bu ayette var. Onları da böyle cezalandırdığı var. Bunu da herkes böyle bilmeli. O söz yerine gelmiş yani. Gelmiş. Tabii onu gelmiş evet. onu Cenab-ı Hak. Onları dünyada cezalandırmış. Şimdi öyle şüphe yok ki Rabbin cezayı çabucak verendir diyor. Evet. Tamam. Evet. Şimdi çabucak verendir diyor. Evet. Tamam. Şimdi o ifade de orada. Şimdi bu şeyle ilgili İsrailoğullarının bu boyutuyla ilgili Ali İmran suresinin 112. ayetinde de şöyle bir açıklama var. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar üzerlerine alçaklık damgası vurulmuştur. Ve Allah'ın sözleşmesine ve insanların sözleşmesine bağlı kalanlar hariç, bak burada istisna var tamam mı? Allah'ın hışmına uğradılar ve üzerlerine miskinlik vurulmuştur. Bu onların Allah'ın ayetlerini örtbas etmiş olmaları ve haksızlık yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyledir. Bu isyan etmiş ve sınırı aşmış olan olmaları nedeniyledir. Bu kaçtı Ali İmran? Ali İmran 112. 112. Tamam. Evet. Şimdi bu mesaj yine aba altından yani müminlere, tabii. Müslümanlara sopa göstermektir. O, tamam mı? Evet. Şimdi öyle kusurlu olan şey yapmayanlar devamlı Allah'ın hışmına uğrayacaklardır vesairedir. Şimdi öyleyse bak burada şey var. O Allah'ın ayetlerini umursamayanlar, büyüklenenler böyle maskara edileceklerdir diyor. İtibarsızlaşacaklardır diyor. Öyleyse bugün de Müslümanlar olarak yani eğer ki ekonomik yönden, askeri yönden, siyasi yönden bir itibarsızlık söz konusuysa anlatabilir mi? Bunun nedenlerini tamamen Allah'ın ayetlerine uyup uymamakta, onları benimseyip benimsememekte bulmak gerekiyor. Doğru. Tamam mı? Evet. Yani burada bulmak lazım. Bunların şeyini şöyle somut olarak şu şöyle bu böyle diye bunu açıklamamıza gerek yok. Herkes bu ayetleri böyle düşünmeli. Bu şöyle yani Müslümanlar sakına sakın aşağılık kimse olmasınlar. Hı. Maymunluk etmesinler yani. Tamam. Aksi halde işte bu durumda yüz yüze gelirler. Bu şekilde dediğim gibi mağdur edilirler yani. Evet çok, şimdi iki dakikamız var ama yeni evet. bir ayete girecek miyiz acaba? Evet şimdi yine bir başka ayeti daha burada kısaca arz edelim. Tamam. Ve onları